Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Agresywne zachowanie rosyjskiego myśliwca nad Morzem Czarnym. Zagrożona była załoga polskiego samolotu. Kolejna tragedia w Stanach Zjednoczonych. Uzbrojony napastnik zabił 8 osób. Trwają dni świadomości niewydolności serca. Na te choroby cierpi ponad 1 000 000 Polek i Polaków. Straż Graniczna potwierdziła, że nad Morzem Czarnym doszło do konfrontacji polskiego samolotu z rosyjskim myśliwcem. W nocy rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że należący do Federacji Su-35 przechwycił nad Morzem Czarnym polski samolot pełniący służbę na unijnej granicy. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska powiedziała, że Rosjanie wlecieli bez żadnego kontaktu radiowego na teren operacyjny wyznaczony przez Rumunię, po czym wykonali agresywne i niebezpieczne manewry. Między innymi 3 podejścia do polskiego samolotu bez bezpiecznej separacji. W wyniku tych manewrów doszło do dużej turbulencji naszego samolotu. Załoga funkcjonariuszy Straży Granicznej utraciła chwilowo kontrolę nad samolotem. Straciła też wysokość. Na szczęście dzięki opanowaniu, ale też dobrym umiejętnościom, stalowym nerwom udało się bezpiecznie wylądować. Rosyjski samolot bojowy wykonał między innymi przelot też przed samym dziobem samolotu Straży Granicznej, przecinając tor jego lotu w niebezpiecznej odległości z około 5 metrów. W wyniku incydentu w stan gotowości bojowej postawione zostały rumuńskie i hiszpańskie samoloty służące w ramach sił powietrznych NATO. 8 osób zabił uzbrojony napastnik w centrum handlowym w mieście Allen na przedmieściach Dallas w stanie Teksas. Sprawcę zastrzelił policjant. Do szpitali zawieziono 9 osób. Wśród postrzelonych jest 5-letnie dziecko, powiedział szef tamtejszej straży pożarnej Jonathan Boyd. Na miejscu zastaliśmy 7 ofiar, 9 rannych osób przetransportowaliśmy do szpitali na oddziały ratunkowe, ale 2 z nich zmarły. 3 przechodzą operacje w trybie nagłym. 4 są w stanie stabilnym. Policjant z Allen pełnił służbę w tej okolicy, gdy usłyszał strzały. Poinformował Departament Policji na Facebooku. Oficer zajął się podejrzanym i zneutralizował zagrożenie. Następnie wezwał służby ratunkowe. Czytamy w komunikacie. Trwają dni świadomości niewydolności serca. W Polsce cierpi na nią 1 000 000 osób. Objawy to przede wszystkim pogorszenie kondycji, duszności i obrzęk nóg. Profesor Mariusz Gąsior ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu mówi, że trzeba zwracać uwagę na proste rzeczy. Chodziliśmy na spacer, załóżmy 2 kilometry, nagle nie możemy tych 2 kilometrów przejść, tylko ten dystans się skraca do kilometra. Wchodziliśmy na 4. piętro, nagle możemy wejść tylko na 2. piętro. Spaliśmy zawsze płasko, teraz musimy podkładać poduszki, dlatego że w pozycji półsiedzącej nam się lepiej oddycha niż w pozycji leżącej. Pamiętajmy, że szybko zdiagnozowana niewydolność pozwala na skuteczne leczenie. Wprowadzenie nowej farmakoterapii doprowadziło do znacznej redukcji śmiertelności i rehospitalizacji z powodu niewydolności serca. To niewydolność serca z bardzo ciężką chorobą. Niejednokrotnie dochodzi do wykluczeń społecznych, dlatego że ktoś traci pracę. Jeżeli wykonywał do tej pory tą pracę fizyczną, musi się przekwalifikować, może pójść na rentę, emeryturę. Obniża się jego poziom życia. Bardzo często obserwujemy u tych chorych depresję. Za 2/3 przypadków niewydolności serca odpowiadają choroba wieńcowa i powikłania, głównie po zawale. Aby zapobiec chorobie, trzeba stosować profilaktykę pierwotną zawału, a w przypadku nadciśnienia należy je stale kontrolować, podkreślił lekarz. Zawsze dobrze działa spacer. Dziś ostatni dzień z majówką w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Za 2 godziny w Pałacu na Wyspie rozpocznie się koncert cyklu Salony Muzyczne. W programie m.in. utwory Brahmsa, Schumana i Chopina. W samo południe także wyjątkowe wydarzenie z okazji 260. rocznicy urodzin właściciela Pałacu Myślewickiego, mówi Marianna Otmianowska, pełniąca obowiązki dyrektor muzeum. Zostanie uroczyście odsłonięte po piersi księcia Józefa Poniatowskiego, bratanka króla Stanisława Augusta, który był też jego spadkobiercą, bardzo ważnej postaci w historii nie tylko naszego kraju, ale także Europy. Jego popiersie zostało wykonane już kilka lat temu przez świetnego rzeźbiarza Pawła Pietrusińskiego. W wyniku pandemii nie było szansy na uroczyste odsłonięcie. Teraz odbędzie się to o godzinie 12 na tyłach Pałacu Myślewickiego. Zaraz po nim odbędzie się taka miniatura teatralna Napoleon w Warszawie, bo to właśnie z Napoleonem książę Józef był związany. Książę Józef Poniatowski, bratanek Stanisława Augusta, urodził się 260 lat temu w Wiedniu. Zginął 19 października 1813 roku w bitwie pod Lipskiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej dziś na Podkarpaciu 6 stopni, w centrum kraju i na Podhalu 12, na Pomorzu Zachodnim 16, na południu do wieczora chmury i przelotne opady deszczu, na północy pogodnie i sucho. W centrum na razie sporo chmur i lokalnie pada, ale wkrótce pogoda się poprawi. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Intrygujące teksty i mocne brzmienie. To były ich znaki firmowe. Kilka lat temu promowali metalowe ballady z najnowszej wówczas płyty, wykonując je na żywo w Trójce. Zespół Koma w Trójce. Przypomnimy ten koncert już dziś, kilka minut po 19. Zapis wideo będzie dostępny na trójkowej stronie i kanale YouTube. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy już Państwo słyszeli? How can you do? perfekcyjny miks współczesności i muzyki lat 70. Można się trochę przenieść w czasie, słuchając tych dźwięków. What You Are Doing to była grupa The Lemon Twigs i kompozycja z ich nowiutkiego albumu Everything Harmony. Dzień dobry. To jest audycja, czy już Państwo słyszeli, w programie trzecim. Realizuje dziś Maciek Załęcki, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Przyznam Państwu, że bardzo byłam podekscytowana naszym dzisiejszym spotkaniem, bo ten tydzień naprawdę przyniósł dużo muzycznych dobroci. Pierwsza z nich wybrzmiała nam oczywiście chwilę temu, a zaraz usłyszą Państwo tę, która... No, ogromną miłośniczkę grupy Fontaines DC, czyli mnie, ucieszyła najbardziej. Grian Chatten szykuje solowy album i zapowiada go takimi znakomitymi singlami, jak wydane w ten czwartek Fair Lies. Kindness is a trick to turn you strange, until you're twisted and you're shining like a varicose vein. Anger makes you weak and turns you sick, and gets you in the 6 feet nice and quick. No fair, they can talk to me, I can live alone. Get their fingers and they spin your wheel, and they make you look at sunshine that your skin will never feel. Baby, do you miss the days before? Pop locked on your door, but you went and fell in love, and into you love fell, and it made you. Alright, it's when they smile right at the pain through all the day and night. The fool dies at the altar in a smile. Says I'm moving to America. You won't see me for a while. If I get the ferry over, will the fairies follow me? Your soul, he does not care if you're shot down like a dog or expired on the stairs. The boat is drifting in, the weight is cast. How can life go so slowly and death come so fast? Across the river Styx I row along, but I've got one more. We'll be right back. coś takiego jest w głosie Grahama Chatana, że nie sposób się od tej muzyki oderwać. Czy jego solowy album oznacza jakiś rozłam w grupie Fontaines D.C.? Absolutnie nie. Zespół niebawem rusza w trasę po Stanach, a Chatan po prostu miał kilka muzycznych pomysłów, które chciał zrealizować według własnej koncepcji od A do Z, nie blokując pomysłów innych członków zespołu i nie ograniczając ich kreatywności. Bardzo rozsądne podejście. A jeśli przy okazji przynosi nam taką dobrą muzykę, to nic, tylko się cieszyć. Przy gitarowych dźwiękach zostaniemy jeszcze na moment. Tym razem przeniesiemy się jednak do Polski i posłuchamy najnowszej kompozycji Kierasa, zapowiadającej jego album Marzenia ściętej głowy. Niech więc nam wybrzmi Prysznic na antenie Radiowej Trójki. Zaśtusiłem się przez myśli, nic dobrego się nie przyśni mi. Całe życie prysznic i lizanie ran. Obudziłem się i poszedłem spać. Zakrztusiłem się przez myśli, nic dobrego się nie przyśni. Całe życie prysznic i lizanie ran. Zakrztusiłem się przez myśli, nic miłego się nie przyśni. we can. Alternate World, Alternate Life. W październiku tego roku album Lantern z grupy Sonlux będzie świętował swoje dziesięciolecie i z tej okazji muzycy szykują alternatywną wersję tej płyty. Zremiksowaną, przerobioną, wypełnioną utworami w nowych wykonaniach z udziałem zaproszonych gości. Alternate World, który wybrzmiał nam chwilę temu, to jest pierwsza singlowa zapowiedź tej płyty w wykonaniu Kishi Bashi. A skoro przy remiksach jesteśmy, to pozwolę sobie podzielić się jeszcze jednym z nich. Już nie Sonlux, ale grupa Yeah Yeah Yes i znakomita synth-popowa wersja utworu Wolf. też znakomity klimat. Nie chcę umniejszyć oryginałowi, ale ta wersja utworu Wolf stała się właśnie moją ulubioną wersją tego utworu. Grupa Yes, zremiksowana przez duet Boy Harsher. A my wracamy teraz, drodzy Państwo, do Polski. Trochę bardziej melancholijnie się zrobi, od razu ostrzegam. Ale mogę też obiecać, że to będzie piękna melancholia i bardzo miłe muzyczne przeżycia. Kasia Nosowska już 12 maja, czyli za niecały tydzień, podzieli się solową płytą. Jakiś czas temu premierę miał pierwszy singiel z tego albumu zatytułowany Przytomna, a teraz przyszedł czas na absolutnie piękne Runo. Znów leżę na wznak, nad głową zodiak mam, pod muskularnym drzewem zmysłowe ma gałęzie, łaskocze mnie podłoże, nie znałam takich dreszczy, mówi, że mam. Spojrzenie nieobecne za dnia i oczekujesz zeznań, skąd pod paznokciem ziemia, z kim się wymykam w nocy, skąd w trawie ciała odcisk. Kiedy słyszę się głos Kasi Nosowskiej w takich pięknych utworach, to nie trudno o wzruszenie. Szczególnie ten refren jakoś wyjątkowo mocno na mnie działa. Pewnie to w dużej mierze sprawa sentymentów, które prawdopodobnie jej muzyka w wielu z nas, nie tylko we mnie, budzi. Ale trzeba też przyznać, że to jest naprawdę znakomity utwór z bardzo dobrym tekstem. Jak zawsze zresztą, bo o tym, że Nosowska świetną obserwatorką rzeczywistości jest, wiadomo, nie od dziś. No, czekam na tę płytę i bardzo się cieszę, że premiera tuż, tuż. Dziś mamy 7 dzień maja. Jeśli Państwo spojrzą nocą w niebo, to zobaczą Państwo księżyc w pełni. Co to oznacza? Pewnie dla wielu z nas wyjątkowe sny, a dla Petera Gabriela nowy utwór. Four Kinds of Horses. But Inspirowana buddyjską przypowieścią o czterech koniach, kompozycja Four Kinds of Horses. Peter Gabriel, a wraz z nim Richard Russell i Brian Eno, którego słychać tutaj na klawiszach. A jeśli zwrócili Państwo uwagę na ten ładnie brzmiący chórek, to zdradza, że odpowiada za niego jedna osoba, córka Petera, Melanie. No, przyznam, że to wszystko brzmi tak dobrze, że to jest chyba jeden z moich ulubionych utworów wydanych przez Petera Gabriela w pełni księżyca. Świetnie się to wszystko układa w całość i coś czuję, że jeszcze nie raz ta kompozycja wybrzmi na trójkowej antenie. No to może pięknej melancholii ciąg dalszy, drodzy Państwo. Marcin Januszkiewicz i jego przepiękne serce. Ostrzegam, będzie naprawdę bardzo wzruszająco. Zawładnąłeś mną, czuję obok siebie się, urządziłeś tu, a czyje to jest, nie wiem, nie chcę kłótni o każdy kąt, bądźmy czuli, to przecież dom. Moje serce nie mieści tylko nas. To wcale nie znaczy, że nie chcę ci go dać. A cóż mogę więcej? Zobacz, to serce dla ciebie też. Serce, serce, serce. Dla ciebie też serce, serce, serce wyrywa się. Serce, serce, serce. Dla ciebie też serce, serce wyrywa, bije, bije, bije. Trójka. Wcześniej Marcin Januszkiewicz i jego naprawdę piękne serce, a chwilę temu artysta o znakomitym głosie i bardzo krótkim pseudonimie, bo to po prostu jedna litera. Q, a raczej Q, bo muzyk pochodzi z Florydy. Tak więc Q i Soul, to nam właśnie wybrzmiało na trójkowej antenie. Fragment większej całości albumu Soul Present, który oczywiście bardzo serdecznie Państwu polecam, bo naprawdę jak się go posłucha w całości, to wybrzmiewa doskonale. A teraz znowu Polska i trochę słońca, przynajmniej brzmieniowo, bo naprawdę no, robi się dużo cieplej, kiedy słucha się tego utworu. Duet Jasno, czyli wokalistka Anaja i producent Senny w utworze Na Wskroś. Nie mogę spać, znów się krzątam i tak. Skąd ta oka? Ultrapłonę mam na polu. mnie na wskroś. Znowu kowa bliżej chmur, myśli spieszą się do jutra. Jak kot nie dają mi zasnąć. Resztki ciepła twoich ust zapisane na opuszkach. To promieniuje do serca, potem biegnie na przestrzał. Na skórze są takie miejsca, gdzie zaczyna się wszechświat. Ale bajkowe zakończenie. Jasno i na wskroś. To właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Na zegarze 8 minut do godziny 11. Wcale nie chcę, ale już muszę uciekać i wrócę do Państwa dopiero w środowy wieczór. Na szczęście zostawiam Trójkową antenę w bardzo dobrych rękach. Za moment Anna Popek, a później Piotr Baron, więc mogę obiecać, że będzie pięknie. To była audycja Czy już Państwo słyszeli, którą realizował Maciek Załęcki, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękuję serdecznie za dziś. Przesyłam moc pozdrowień dla wszystkich słuchających i piszących. No i życzę sobie i Państwu, żeby dziś wyszło trochę więcej słońca. Zdradzę, że na Myśliwieckiej jest go naprawdę coraz więcej. A na zakończenie dziś polecajkę od jednego ze słuchaczy, pana Michała, zespół Nowhere. Teoretycznie duet, ale gdyby Państwo zobaczyli, ilu ludzi angażuje się w ich projekt, to doszliby Państwo do wniosku, że to nie duet, a orkiestra. Od razu też odsyłam do teledysku, do tego utworu, który pokazuje cały proces powstawania kompozycji nagrywanej w domowych warunkach. Nowhere i I'm the President. To na zakończenie. Do usłyszenia.